मोहब्बत का हाथ, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। नदिया की लहरों पे ये गेंद बल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। सितारे जमीन पर उतर आए बल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। ये आशिक के दिल पर हसीनों का हल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। हुआ हुस्न तेरा गुलाम आज बल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। तुम करीमा नहीं कमीना हो कमीना, तुमने उधर वोट काहे को रखा।